En güzel dostluklar yanlışla biter. En güzel umutlar yanlışla söner. Bilseydin sana olan senle dolan arzularımı görseydin, gözlerinden kul oldum seninle var oldum. Bilseydin sana olan duygularımı, bilseydin senle dolan arzularımı, seydin gözlerimden kul oldum, aşkınla var oldum. Senle bir bütündüm ben, varım yoğundum yine sen. Senle bir bütündüm ben, varım yoğundum yine sen. Ölürüm uğruna istesen, yeter ki yanlış olmasın. Ölürüm uğruna istesen, yeter ki yanlış olmasın. Kaybolan umutlarım nerede şimdi? Rüyalarım, hayallerim hep seninleydi. Bu günah, bu ıstırap bir tek benim mi? Hem senin hem de benimdi. Kaybolan umutlarım nerede şimdi? Rüyalarım, hayallerim hep seninleydi. Bu günah, bu ıstırap bir tek benim mi? Hem senin hem de benimdi. Sana çok güvenmiştim, İşte sevenim demiştim. Sana çok yeter ki yanlış olmasın.